أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا. ثم الصلاة والسلام على نبيه القائل من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yenente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbokk yi ñu leen di ziarra di leen balu ak di nuyu wa koñ bi nga xamne min nañ ko trop ndax danaka kër gi ci ginaaw fi la yaro ma ngi ziaré sama tante Badian Fat légui ma ngi ñew duñ ko nuyu di yeesal suñu kolleré ak mom parce que suñu wayjur moko doon denc di ziaré oustaz Gandé ak mbokk juridi di ziaré sama sëriñ Ousmane waxna légui mbokk yi suma gentone mo ngi fi ba waxtu wi kon du jar ñu muy am ñaari waxtaan ben rek don na doy parce que ñu ngi doon jëriñu bu baax ci lim doon wax moy falsafatu siyam mi ngi doon wax koor di netali digënté Musa ak Firaun kissa bo xamné man duma ko sour mu ndax mu ngi wax né Firaun yalla mu ngi ko alagé ci ben soldat bu ndaw moy ndox waye xam nga lan mo ci am solo fofu moy kérok bi yalla di alak Firaun ci bir ndox mi Firaun dolem fan ngeen ko tak ndax xam ngeen ne ban daraja la eggon ci dole ci bis bobu la yalla di wax ci etape bobu la yalla di wax yaayu Musa bi Musa juddo nek lir yaayu Musa yalla ne ko jeulal xale bi dugal ko ci ndox bi fa alqihi fil yammi yalla mu ne Musa Fir'aun fa nabaznahu ñaar yeb yam la kele mu ngi ci katan ki mu ngi neew doole kon mbir mi fal la nek lu ñepp wara xalaat lire bu ndaw bu juddu legi yalla ne yaayam laxas ko ci ay sagar nga def ko ci kees nga dugal ko ci ndox mi mu daadi def noonu keroog ba yalla di labal Firauna yaar yep yalla mu ne yam la ñaar yep ndox la kon kan la ki am katan ki nek liir waye xolal yalla lu mu wax yaay Musa wa inna la raddu dina la ko delo lolu moy pass pass lolu moy ngeum kan tay ci ñun moy am dom ñu ne ko jëlal dom bi nga def ko ci kees waxuma sax kees ci pan nga duggal ko ci bir dex gi ci bir geej gi kan ci ñun fi jël sa dom nga duggal ko ci bari ko ndox bi rek la wax bari ko ndox kan ci ñun fi ku koy def ne yëk ci loxom wa lolu moy iman ak yaqeen ak koluté ndax xam na ki wax ak mom moy yalla te yalla neena ko dina la ko delo est ce que yalla delo na ko la delo kon suñu waxtan bi moy ar-ruju' ila Allah moy dañu wara delu ci yalla jotna de jotna delu ci yalla waxtu wuñuy wara delu ci yalla jotna seuk ci tay senegal fi mu tollu ci yakute ak mbon ak salté ci walu woko nat nak jikko yu yaq diina ju yaq lepp lu yaq dara ba ko waye jotna ñu delu wat ci yalla wakin as-su'al moy kayfa nar kayfa yarji'u al-insan ila Allah kayfa naka la doomu adama di delo ci yalla tuup hal bi kasrati al-istighfar faqat est ce que day tok rek suñ ko ne delu ci yalla rek mu daal di ut benn kuru virus bo xamne nek na jooni per nan safarulay safarulay safarulay du mu na wax sax astaghfirullah waye safarulay nyaata magget ci ay goor ki jigen ay xalé yu goor yu wacce sen tubey yor ay kurus tak ci baad yi tak ci deun yi tak tak tak ko gis lu mi wax safarulay safarulay safarulay safarulay safarulay safarulay moy lan lan moy safarulay motax dañuy wax ba sonu mbiri du dem suñ la joxe numéro téléphone tay sulo Macky Sall joxone numéro téléphone mune la problème bo am rek woma ma rek lako numéro baangi ni ndeysaan nga joom ci numéro bi ben chiffre nga ñew nak ba sa kër Allahu Akbar kay leen ñep ñew nga ni Macky na na ko wo nga duggal kërëj kërëj ñu ne la numéro bi ngay wo baaxul numéro bi nga duggal baaxul ndeysaan lélé nga daw rek songu sa portable ne ni rek machine bi ne la numéro bi nga duggal baaxul wi sama sa yakar tass bula yalla waxe waxal astaghfirullah nga nek fanen safarullah safarullah safarullah est ce yalla bi ngay wo dina la wuy yalla dula wuy mukk kon baaj bi naka lañuy dello ci yalla wahal hunaka a'mal ukhra fil khair وهل هناك أوقات معينة أو أماكن معينة للرجوع إلى الله تعالى والتوبة اسك دافا ام اي جيف يو خامني بو نكو دافاي رك دلو سي الله ولا دافا ام اي وقت يو ورا دلو سي الله ولا دافا ام اي برب ولا اي اور ولا اي مينيت يو ورا دلو سي الله لول بو ني واخ kayfa narji'u ila Allah kon dañu wara laaj laaj yi naka lañuy dello ci yalla naka lañuy dello ci yalla doom adama dafa ñak jom rek waye da warul joge ci yalla sax banan da fay dello waro joge sax ci yalla banan da ngay dello ci yalla gis nga sunu borom dafa bax motax mu ñu indil waxtu yi waxtu koor pour ñuy dello ci wat ci mom mu ñi indil julli pour ñi delu ci wat ci mom mu ñi indil aljuma ba aljuma pour ñi delu ci wat ci mom mu ñi indil aj pour mbollem lu ñu yalla sante cheikh bi wax na ko legi mbollem ibada yu ñu yalla sante delawu doyawu ci dara lu dul ibada bobu ñu jele ci taqwa ya ayyuhan nas i'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum ibada la mbollem ibada julli taqwa la lay indil koor taqwa la lay indil hajj taqwa la lay indil zikr mbolam jaamu yalla taqwa la lay indil moy ragal yalla lan moy ragal yalla moy jeffe lim la sante bayyi lim la tere lol kesse moy ragal yalla wax na legi buñu tege fi ben blanche ñu ci nat suñu bop di pesse wa lol la doom adamay manke moy jaamu yalla bi ngay def nga tok ba ci yag nga ni waaw man journée bi tay est ce dem na julli ji jak journée bi tay est ce jang na alquran journée bi tay est ce tuduna yalla wa lol la waye yow do xol dara da ngay bombarder di dem rek lol mo ñu indi problème motax jaamu yalla yi dara du saf pour ñu delu wat ci yalla tabaarak wa ta'ala ikhwatal iman inna baba tauba maftuh لا يغلق حتى لا تطلع الشمس من مغربها بونتو توب بونتو دلوات تي يالا دنجكو اوبي يالا دوكو تيج موك لودول جانت بي خاي دادي فينكي سو في موي بغداد اماي لاج في موي بغداد بوغين خي سوبا جانت بي فان لاي فينكي في a ko di wa baghdad jant bi fi lay genné fan ah man dama dégg kenn waxul dara di fan la fi ah alhamdullilah fi lay genné bis buñu xeyé mu nara nek yawmal qiyam nga xamné ku tuub yalla dula bal jant bi fi lay genné ku tok ba gis jant bi genné fi nak nga ne xaarama firimé fi xaarama dindi xéssal bi té xaarama yégal tubey ji xaarama dindi faccal bi xaarama dindi dangal bi yalla ne la c'est trop tard hay hat tej nañ buntu bi ndaysan xam nga numuy mel su kérogé ci yow ku gaddu biim wara dem États-Unis terreuri daw daw ba yex ci avion bi mu daw ndaysan mu seen avion bi di départ di décolle di dem te mu ngi ak passeport mu ngi ak lepp ci kérogé dina raw lu mel nonu ci yow kon waxtu tuub jotna bala buntu bi fi ñukoy tejj mune wahinaha la yanfa'u nafsun imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imanha khair su kérogé bis bo togé nek ci ay tiahan nek ci khumbu khumbu aduna yi ñi wax yalla fi kër ku nek di wotaw ñi naan dañuy gis yalla ñi naan ñoy yalla ñi naan ñoy rakku yalla leg ñi naan leg leg la rakku rasé ak yalla ñi naan leg leg la jibril togon fi ki naan mo demb ma ak mom ño don rérando ku tok nek ci yoy ba buntu bi tollu fi malaka bi duggal tiaba ji diko tejj nga daw nak ne xaarama delu nak su kérogé di nga xamné c'est trop tard su kérogé di nga mat sa ñaari loxo yawma ya'uddu zalim ala yadayhi kérog di nga mat fi ci aduna ko am problème ñaata loxo ngay mat ndax man nga mat ñaari loxo ben loxo wallahi su kérogé ñaari loxo ngay mat lan ngay wax woy ya waylata yuqu be ce ko roge nak lolou olofi nan bey wey no mbous c'est trop tard ikhwatal iman wa yughlaq hadha al bab mata kagn lañuy tej buntu bi kagn buntu bi nga xamne sa yiko yalla teje ku tuubati dula bal ku julleta du ko nangu ku wor du ko nangu ku joxe azaka du ko nangu kagn la tolu jar na xam kagn la ñu tej buntu bi moy bis bo nekké ci sukurat di waja dé fofu yalla nan kalla iza balagatil hulquma wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun kero gula malaka yi wéré nek cortège malaka nek djuroom ben malaka bi wër la joge ci sa bop ñew ci sa tank ne la ya abdallah tuftu laka masariq al ard wa magharibaha falam najid laka sharbata ma in tashrabuha eh yow ponkal mi yow mi don feug deun di bondé da ngay gis tay senegal ku jekki jekki nan ni di genn deun ñu nan ni quoi way waji dafa cene re mu nan ni ba pare bo la ci dox yo xamne ah man oh yeen say sax da nga yakkat ni ci tele nga nek di setan waji ni muy doxé fekk ndaysan dara sax ya nga nan way na duuf way na gëna deugër sax yi ci bir suusi nan allah akbar ñuy contant ñi ngi jibilé dal waji mo duuf cey ba mu yeksi allahu akbar loy ngandal lo xamne sax yi ñokoy lek yaram bi lu mu deugar deugar lu mu dis dis loko noyal lu mu ritax lu mu rafet lu mu tak sax yi ñokoy lek wala sax yi diko lek ngeen fokk amna seen benn way kat bu ko way mu ne sax yi ci buir suuf tey dundé neew ku ñu sul fi wala malaka bi waxe lolou ndox doto ko nan ndox ndox dotul dugg fi keneen malaka bi daal di ñew neela yow jaamu yalla bi budé goor budé jigen mu ne ya amatallah wër nañ asaman ak suuf penku ak saw amatulo tibb bo lek fi lek doto fi jaarati ponkal mu daan xey di ndeke ginar rer waat ñu indi la ne nga tok raxas sa ñaari loxo ñu tégal la fi serviette nga tim affaire yi ndaysan tay munu lek yap munu lek chap ciep ci kaw lal bi lañ ko teddelon ñu ne wacce len ko lal bi suuf se epp yirmande ben dondoma hadu be tellin ma leso ngo ko an sodno awanta hen lelo goddo lelo to hen an awanta lelo lesa ngo kenen mo ci teddo wewdo to ci teddati ndaysan ya ko teddonde lalu dubuli darabu jidda éponge 55 xawma épicéri xawma eule nit ñi di titoro bisse ngi ñew dañ la koy wacce ci suuf ngay tedd ana yere yi ana ganila yi ana anamu dañ nan yeweton wutte goto koy fudo bor non modum ina wuli sellen fofu ben mbugu bu ndaw bu oyof ngeen bënn ko ñu tuddé ko faari mbam ñu daal la koy solal ndeysaan ñu loy upp nak hande de o semori mbé ndax o yer yi séda méw tay de tané na ndax nan na tuti méw Allahu akbar hande de o semori sabu o joodi ma séda mom de tané na tay ndax tok na tuti Allahu akbar benen malaka ne tal ñew ne la ya abdullah tuftu laka mashariq al ard wa magharibaha falam najid laka khutwatan ala wajhi al ard takhutu biha asaman ak suuf weur nañ amatul fo tek sa tank su kero ge nak lan moy xew moy bu ñeekete tank bi day daanu wal taffati saqu bisaq buñu yëkëté loxo bi day daanu suñu yëkëté tank bi day daanu yalla mu né wal tafati saqu bi saq yalla mu né kalla iza balagati taraqi wa qila man raq wa zanna annahu al firaq wa ya wal tafati saqu bi saq légui nak kérok nak xëcc nañ roogi ba fi nak waaji nak légui nak bëgg tu tub jeexna ndax buntu bi tej nañ ko ruuga ngi fi ñaar yi buntu bi tej nañ ko xecc nañ ruugi ba fi so bugge tub ne yalla legi bayima ma julli bayima ma wor bayima ma c'est trop tard munatul nek ruuh bi buñ ko xecce ba ci put gi sunu borom subhanahu wa ta'ala mun walaysati tawba للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن إيسان أمنا بن واي خمولون جولي خمولون يالا خمولون يوننت خمولون القرآن خمول دات kuko musa waxne yalla rek waxna la lu bon ben bis ben way ne ko yow te nga jamu yalla xana xamo legi man nga fe de rek sa soxna kenen ñew tak ko mu dan ne ko wallahi bis buma de won kenn ñew ne day tak sama soxna damay genn ci bammel bi ñew nangam wa joju saga saga bu bon ndeysan wa joju yalla dal koy nat mu dal di febar bimu febaré ñëbu ko principal ñu fajj ko ba wa principal son mënatuñ ko fajj ñu né yobulén ko France ñun suñu pexé jeexna sama xarit bima doon netali qissa bi mu né biñ né avion bi naaw na Sénégal mu ngi ñëw France mu né ci aéroport bi la dem tok diko xaar mu né bimu waccé ak sama waji ni mako xamé won ni mu ponkalé won ak sama waji numu jantale won ak sama waji numu rafeté won ak sama waji bob bi numu sekké won kawar mune mu wacc ma gis ko ci pouce pouce mu ngi jeex tak bob bi amul kawar mune kérok la dama joy musuma joy mais kérok joy na mune ñi daal koy pouce duggal ci ambulance yobu ci hôpital France mujjuna mom wajjo ji ndeysaan muy onk nan japp len mama julli fek c'est trop tard japp len mama julli fek c'est trop tard mbok yi gis nga doomu adam yalla ñu bayyi ni rek ci suturam ñuy lambar lambari di jaay doole di jaay rewande di jaay dangiral di jaay ay bakkar yu bari ku nekk di futé ku def lu la neex yalla may la sutura rek bayyi la dila tem nga defana yow recc nga fekk yalla daf lay tem inna allah la yumli al abd hatta iza akhazahu la yuflih yalla dalay bayyi rek mi ngi melne kuy buñu tak buum bu gudd ñu bayyi ko muy ciep ciep wala fas buñu tak buum bu gudd ñu bayyi ko muy ciep ciep rek di daw lu ko neex mu tepp yeen say day do ba ci ag daane legi nak mën na recc ma tepp barrière bi genn day dem rek koku ne ko vif xecc ko mu da daana wat mu xamne kon demut yalla non lay def jam yalla dalay bayyi rek nga nek xale bu goor di ciep ciep di bondé di nek xale bu jigen wala ngay def lo neex di ciep ciep di tepp yalla di la sétan rek waye bis bu la ni nous ah ñu dal di bass buntu keur hatta iza akhazahu la yuflih motax ñu wara tuup wara delu wat ci sunu borom wallahu tabaaraku wa ta'ala basitun yadahu bil layl liyatuba musi'un nahar wa basitun yadahu bin nahar liyatuba musi'ul layl xol yalla mo bax ma nga malaul ala arsh arrahman ala al arsh istawa waye mu ngi talal ay loxom nan way way kuy tuup kan moy ñew ma bal ko kan momay ñaan ma may ko ha kan moy tuup rek ma dal di koy bal beccëk yalla day talal ay loxom daan anañu bëgg ma bal leen anañu su gudde mu talal ay loxom anañu bëgg ma bal leen ndaysan suñ démé ba guddigi xaj guddigu mujju sulusul laylil akhir mune yanzilu rabbana ila samaa'id dunya yalla day wacc ñew ba asmanu premier waccay bo xamne mom bopam la mengo ken xamul kayfiya bi nakalak dedet lolu yalla la mom yalla wacc fofu nan ana kan momay woma wuyu ko kumay ñaan ma may ko kumay jéggulu ma jéggal ko jamono bobu ana sénégalais yi ñong ci soiré yi ñong ci télé yi xolal tay rek match Barça ak benen équipe ñu tuddu Bayern ak Real ak xolal match yoy rek tay sénégalais yi da ngay gis benn sénégalais bu nekk fi di joy parce que dañu gagné Barça man boy tay duma rer quoi lu tax do rer parce que Messi dougalul bi yow yaak Messi lu ngeen bok est ce que Messi xamna sa mam yeen ñi ci bir bass bi fi goor ak jigen mag ak ndaw ku fi Messi xam mamam ne ko ci loxo kon lu fi jaar ñu gagne Messi ngay joy ak di indi ay problème waxtu julli jot nga deg jakka ji hayya ala sala ay way kay julli hayya ala al fala kay len ci taxbi nga nan no ba marché bi jeex quoi no ba pa bilal bi day da ko ne quoi ci seta sunu bop oustaz wax nako legi neena koru jamaa koru jamaa dembu dañu amone iftar mbok bi neena demb iftar bi ken ñewul lutax parce que dafa amone match quoi ndaysan ken ñewul lutax dafa amone match quoi motax gaay bu amé match duñu genn quoi Allahu akbar match bu mag baangi ñew de match bu mag bi wallahi mo ngi ñew moy buñ la genné sa kër duggal la ci morgu bi futti la sangla yew la tek la ci kanamu jakk ji julli ñu yenu yobu ba ci buntu armel yi gas ba mu xoot ñu duggal nit ñi ñibi marché bi commencé yalla mu ne ya abdi tarakuka wa dafanuk wa fi turab dafanuk wa law zallu ma'aka ma nafa'uk falam yabqa lak illa ana wa ana al-hayy alladhi la amut té marché bobu amul entraîneur dé amul remplaçant amul keneen sa digënté yaak yalla la rek ndaysan nañ len déllu wat ci yalla ar-ruju' ila Allah yalla nim baxé wa yafrah bit-tawbati 'abdihi hina yatubu ilayh bu doomu adama toge ci digg neegam di joy sujoot di joy talal yalla ay loxom di joy yalla day contane ci mom day wax malaaka yi xol len sama jambi xamne ne may boroma ma nga ne tok bima jeglu sedeleen yeen malaaka yi ne ki jegal nako même ay bakaram bu tolon ne vague geej yalla mu ne bal nako teño delu ci yalla teño depp ñun wa senegal yoon bi ndiar baxul de yoonu tiaxan même diine bi ñi wata sax diine bi fa mo may sabar ak ay tabala fecc bu deug beccuk la ilaha illallah deugereul deug bu deug beccuk rek di fecc goor ñi ak jigen ñi di fecc bu deug beccuk fan la yalla wax fecc len ana aya bi ci alquran ndax dafa am fecc len da ngay gis ñu tak ay radio la ilaha illallah di yuxu timis ba minuit ba 4h du matin fecc kesse lolu ban diine la xana jang ñu afa hasibtum annama khalaqnakum egal len ay bi egal len ay bi wa annakum ilayna de ngeen yakkan dama len bind pour fo neesan ben serigne dafa ñew keur talibem mu feug buntu bi rek ndek talib bi da organiser soirée ci bir keur gi soirée xamul won tay serigne bi day ñew mu ubi rek mu gis serigne rek mu tip allahu akbar serigne rek mu taxaw mu dello buntu bi mu taxaw digeunte buntu bi ak serigne bi serigne mu ne ah lala mu ne dama la setti mu ne wa dede serigne tay do mu ne ñew do mu ne tay duma la mu ne recevoir legui bal ma jox la pass nga dello wat 10000 la ngi serigne mu ne dede ñew na ba pare mu ne serigne ba ma jox la 15000 mu ne ñew na ba pare mu ne serigne ba ma jox la 50000 kon mir yow ñew na ba pare ubil mu daal di ubi buntu bi rek serigne bi gis soirée bi rek serigne bi daal di ñew tok jël ses tok rek ñu ne waangi radio tejje ki radio bi di commencé dindi mbax nay nak sumi daal yi ñep ñew tok nak nga gis jigeen ñi seytane yi ut ay kol muru nak ñew tok serigne bi mu ne ah yeen jangeen alcorane gay na ñu jang nañ alquran kay inshallah jang nañ kay mu ne yeen ñepp jang ngeen alquran goor ak jigeen ñu ne waaw mu ne dama bëgg jang alquran suma juume ngeen gaganté ma ñu ne waaw bismillah rek serigne bu ne wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyal'abun ñu ne subhanallah du non de mu ne la mu ne xale ma jangat wama khalaqtul jinna wal insa illa liyal'abun ñu ne dedet señ bu li wax alquran illa liya'budun mu ne ah li ngeen def ni lalla lalla yalla wax wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mu ne li ngeen def ni lalla legi ñun li ñuy def ci senegal lan la du fo kon nañ delu wat yalla arruju ila allah delu wat yalla ci tout doomu adama na moy tandiku xamo kagn ngay de xamo foy de xamu lako man nga tedd do yew man nga wor du yegg mbok yi fi ni dañoo woron daw ñun ñepp yalla ma ñu ran ñu fekk yeen ñi woron daw fekkere ndax amulen ñu ngeen xam ño xamne woron nañ daw woru ñu ren am na ñu ngeen xam wala xamul ren ñaata ngeen xam ñu woron daw woru ñu ren balay ne ngeen yak dañ japp na ñun ñi suñu woré ren dinañ wor dewin day ñoo depp delu wat ci yalla ndax sik neeku ci ne mom yag yag danañ dem ci suñu borom subhanahu wa ta'ala bis bu la dé di kélé gis nga motax ndaysan sénégal dañu gatt xér rek é gis ñun duñu jaamu yalla ñun diw lañ andal bu dé ñé di nga bay diw dem ci yalla ñaata nangam ak nangam ciowli bari rek waye xolal bu dé di kélé kenn ci ñun su ko malakal mawti jëlsé amul kenn kuy ñëw ba malakal mawti bayiko amul yaaya ma ngi ni to yéssa nga dégg maire ni may de kay ina hersa gite yum kona hatta ya de ya hatta ya hadde dé da fay rus beuti yaay lolou lañuy wax dé waye du téré dé da nga dégg ñu né sank ba légui yaayam mo fi tok yaa nga genn rek mu dé malakal mutu yaayam la doon xaar du lolou dé heure bi jottul won rek su heure bi jotté samba ngi ni demba ngi fi colonel ngi fi président de la république serigne ba ngi fi yonent ba ngi fi lolou yalla yonam neeku ci yalla faalewul kenn lolou la nit ñi xamul yalla faalewul yonent faalewul waliyu faalewul muqaddam faalewul kenn mom yalla ana papa ibrahima dama len laaj dama bëgg ngeen tont ana baye ibrahima azara ma nga safara te yalla mo ne wattakhazallahu ibrahim ibrahima sama kharid la ni dina jël kharitam di jël papay kharit diko yobu safara lo mo yalla amul faale faale wu lolou nu ana jabaram ak domam ni safara jangeen ko daraba allah masalan lillazina kafaru imra'atu nuhin wa imra'atu lut kanata tahta abdayni min ibadina qala yalla numa ko mun salihayni ñom ñaar dañu bax de waye ñaari jigen ni fa khanatahuma dañu trahir sen jëkkeur yalla mun ne ñom ñaar liñuy bax bax falam yughniya anhuma min allahi shay xol ñom ñaar niñu baxé xol nu shaykhul mursalin nu moy doyen yonenti moy amid lol ngeen di wax amidul kulliya nu moy amidul anbiya shaykhul mursalin jabaram ak domam ñi ngi safara yalla falewul ay yi ngeen di wax ni he xam ngeen fir'auna xam ngeen fir'auna ku bax lon wala ku bon la est ce gis ngeen ci senegal ken dem ñu ne ke fir'auna lañ ko tudde aduna bi yeb ñep di nga deg am nañ turondo bam dess fir'auna wala fi sax di nga gis ben boy ñu ne michael wala xam nañ ne michael sax katchor la mais dina am den surnom fi eh ndew fekk koku bandi la nga gis sax fi ci senegal ñu jël ko nit waye kan fi ngeen gisa gis mu rom ñu ne ke fir'auna lañ ko tudde kon katchor la wa yeen ñep d'accord ngeen ci jabar ma ngi aljana no yonent la jabar ma ngi safara kon mbiri fan la nek xam ngeen fu mu nek ci ku top yalla yalla ku ko top la xam xamul jabaru samba xamul jabaru demba xamul papay diw xamul ki fi la bok xamul ki sama talib la yalla xamul lolu te ku duggu bammel xam yalla xamul lolu tirano du yenen ku bon la jabar ma ngi aljana te sato la ko yalla tabaxal sato yangen aya bi rabbim nili indaka baytan fil janna waw fir'auna la kon nak mbok yi buñu bëggé dégg dëgg dal moy nañ leen déllu jaamu yalla fal muslim iza arada an yarja ila allah la yahtaj li wasita kama huwa halun nas nga gis ben way bu daw ñu ne la dama bëgg déllu ci yalla yalla la bëgg déllu bu ne dawal jëli kurus du lol nañu dello ci yalla yalla bi tawbatin nasuh tu bu sel lol nañu dello ci yalla tu simeku lepp dello sa bop lolou gaay ñaan atongat hore ma ha ti da njebila allah a jebil toto allah wana njebilo da to goddo koto allah njebil to da sayidi yettade to allah ngay delu ci yalla ngay njap mu normal nga taxaw ci kanamu yalla nga ruko sujud ci kanamu yalla joy jeggul pour yalla balla way du tok rek nan safarullah lay lay lala lay lay lala lay lay lala lañuy wax subhanallah lol lañuy wax do wara gi waji waro allah ko nan ja kubar luy ja kubar amon nañ ben bilal ndeysan ci sun jakki ji chaque jour dama ko koy wax mom lan moy mission day tok rek bu imam ñewé ba tok ci minbar rek mu dal jël micro rek mu ne ole mu ne ja imam mu ne ya imam wolé mune ja imam bok sax loolu la bëgg wax nit ñi kay gis nañ ne ja imam nit ñi nga xol imam bu mu dugg tok ci minbar ne kay xamne ni imam ñona mais il faut rek mu jël micro bi bu nga wax nit ñi nak légui ja imam mune ya imam moy yow imam xala imam da ko waro wax nam bok ma moy senegal protocole ñi yoré diiné bu ñu bëgg indi té diiné bobu du sharia du loolu moy jangalé yalla du loolu moy jangalé yonnati bi alayhi salatu wassalam mbok yi taxawal ci kanamu yalla yalla mu ngi deg say wax yalla mu ngi deg say ñaan yalla xam na la kon delu ci mom rapidement toubal toubu sel comme niko borom xam xam yi waxe cheikh bi waxna legui ndeysan tere bobu ñuy xex ci senegal tere bu ñu xeb la waye ak am jeri muy lakhdari jangale na fa suratu tauba lum jekk rek lum la wax moy annadamu ala ma fat way way reccu li nga don def way senegal nak do gis ku reccu da ngay gis pa bo xamne leg mu de nan cheikh duma ci tolle boy pachanga bi ma don teumbal no pa telephone yi ma don sol la jala sa yayi nga deg mer bi nan té kat nénañ dañoo tuub kat nénañ dañoo tuub ñuy netali fuñu jaaroon demb ku tuub dina netali fuñu jaaroon yow tuubo ku tuub du netali fuñu jaaroon da ngay nopi lool dañuy gas fax ba mu xol suul ko bul ko waxati borom xam xam dañuy wax yéré boko solo sax da ngay dem lak yéré bi ndax bu ko kenn gisati wallahi alazim damay déglu demb ben cheikh ci facebook bi muy wax ben xalé bu goor bo xamné sawujien la trafiquant drogue nan katu sangara jay katu heroine mais bandi bo xamne defa bandi ba ñepp xam ko ci avion yi lay naaw di ñewat mu tukki 10 ans sen wa keur xamuñu fu mu nek waye yalla moko indil benn bis rek ndax yaayam day joy di julli guddi di joy ngir domam delsi ndeke yaaji lolou muy julli guddi di joy di ñaan yalla yalla nanguna ñaan bi xale bi dafa jekki jekki rek ñibisi ken xamul ko indi ñew tuup tuup bo xamne jang alquran julli bimu ñew limu jëk def moy soti lepp lu bon lu mu yoron ci digg kër gi daldi wo wa kër gi yëpp ñu ñew mu soti ci essence tal ko lepp tak mu nekké nonu ba sax raw sen wa keur yi nga xamné fi la len baye won ñom ci jaamu yalla waye ben mbétter rek papam ginnaw julli fajar and ak mom jakk ñëwaat tok ba ay 8 heures papa ji ñëw di tok ak mom pour waxtaan ñëw fekk ubi buntu bi fekk mo ngi sujjoot papa ji tok ci fauteuil bi diko xaar xana sujjoot bi légui après mu siggi mu tok rek tok lu toll ne conférence bi mu commencé ak légui mu ngi sujjoot rek papa ji lal ko rek mu daanu nek deena bu yag rek papa ji yuux wo wa keur gi kay len sen frère dafa de bi muy de dafa sujud ben cheikh mu ngi netali bu tunisie neena dañu genn khuruj ñu wax len dem len ci mbedd mi ngeen wo nit ñi nañ ñew ci jakka ji jaamu yalla ku nek minimum bëgg nañ lañ indi ñetti nit neena mom mu genn kumu dajel nit ñi bañ kay ci jakk ji deglu kaddu yalla tay buma newon kay len ci jakk ji Macky Sall mu nga fa Allahu akbar legi conference bi tass de suñ newon legi Macky Sall ngi jakk ji gay nu ñi def dañuy tok fi continuer conference wala dañuy tass conference damay laccé dañ koy tass fi ko fi man sax suma bëggé tok man may ñëk daw dem Allahu akbar goor gi neena may wo deg di xol ba yag rek ma gis kenn ku nan sangara mu ngi mandi di langar yi maniko assalamu alaykum wa alaykum salam maniko cheikh dañ la soxla ci jakk ji rek gay ne ma yow aza wud binul khamr ki mu ngi na mu ne ah wa man awma kuma yobbu kay rek waji sang nan ko sangar bi ne ko nañ dem ndeysan mu yeksi gay ne du dugg ci jakk ji gayne du dugg ci jakki parce que dafa mandi rek imam bi gis len rek dal di jog ne lan la mune imam man ki la indi ñi ne du dugg mune na dugg dama nga yobbu ko mu japp mu ñew dugg mu dam yobbu waji mu japp waji ñew taxaw ci sappe bi do ñaari rak premier rak def sigi sujud tok dal di jogat sujud dal di de Allah akbar waji dafa sujud de te bi muy ñew da man kon deke diine bi ñepp wara delu ci yalla bu kenn wax ne man dama tollu nangam def da nga xam foy de xol ki waji ci loxo bi la japp indi ko mu de ci bir jakk bi mo ngi sujud mo ngi delu ci yalla kon julit day delu ci yalla nga dafa am ay cert اولا ان يكون صاحبها مخلصا في التوبه لا يريد بها الا وجه الله بكي سارت بو نجهك بور nga delu ci yalla pour nga tou sart bu ci njeuk moy nga selal sa digeunte ak sa borom bul wax rek man del dedet da ngay selal sa delu ci yalla dang koy selal ñu bare bare bo len ne ndax tuub nga ñu ne waaw limaza li anani taraktul maasi limaza khawfan min rijali shurta am ñoo xam dañuy tuub hey boy man bayina jaay bon quoi hey boy bayina bon bi bayina yamba bi bayina drog bi bayina bayina lele nit ne man tuubna lutax ndax dama ragal ñu japp ma ko tuubul tuubna bayina li lutax dama ragal ñu japp ma dama ragal ñu gis ma dama ragal feñ dama ragal nangam tuubo lol du tuub tuub dang koy bayyi ngir yalla ragal alkati bu taxé nga tuub tuubo bayina nan sangara lutax ndax kat damay bañ mandi wa koñ bi tuubo tuubo bayina njaalo lutax damay ragal am sida tuubo sida nga ragal da ngay def ngir yalla lolou moy ar-ruju' ila Allah mbir bi bing koy bayyi kan motax yalla moy li wa ndaw si defon li waji defon ak ndaw si guddi ñom ñaar rek waji tejj fenêtre bi wacce rido bi tejj buntu bi wacce rido bi simmeku simmi ndaw si dem bay yegg ci kawam ndaw si ne ko do xol sama digante ak yow ak yalla mu tit taxawat dal di sol ay yereem lolou moy tout nga bayiko ngir yalla waye dama ragal sida dama ragal police yi dama ruswa koñ bi xawma numay def sama papa xawma numay def sama yaay lolou du tout toubo yo lolou dafa am lo ragal rek ñooñu bis bo len gisatu rek nga delu wat waye ki nga xamne mom yalla tax day xamne yalla nga fi da koy bayyi ngir yalla lolou moy premier charte saniyan an yakuna sadiqan fi tawbati fala yaqul tubtu na tub tubu sel tubu deug bu mu tub tubu lamiñ tawbatul lisan dedet tubu lamiñ rek moy li xew legi ko ne tubal mu ne safaru lay lolou du tub da ngay tub tubu xol bu deggu ci yalla bala ñuy tejj buntu bi waaye tubu lamiñ tub bo xamne vendredi nga dem juma samedi nga bali waaw vendredi nga gis gaay yep sol ay copoti sol ay simis allah ji wex ko xone assalamu alaykum samedi nga gis waji fele ken doto ko xamé ki nga gisone jakka ja samedi boko gisé do ko xamé lol du tout waaw borom xam xam ni nenañ tawbatun nasuh mi ngi melne ku solul dal mu deug ci xalu safara ku solul dal fim nek ci ñun ñi deug xalu safara numuy def bu tobe ndax da ko ci tegaat lolou moy tawbatun nasuh do ko ci tegaat mukk lolou moy bayyi bakar ñettel moy an yatrukal ma'siyah fil hal nga bayyi bakar bi ci sase soko don def moy waji taklam dug ci marché bi yonent bi fekk ko mu taxaw yonent bi ko assalamu alaykum wa alaykum assalam yonent bi xamne ki julit la yonent bi dugal waxuko dindil de yonent bi dafa dugal loxom rek ci lam bi dadi xecc saniko ne ko walaw mitta wa hadha fi yadika ma aflahta abadan wallahi ma ngiñ ci magga yalla bo dewale won ak lam bi do dug aljanna yonent bi dadi romb waji dem nit ñi ne ko yonent bi dem na jeelal salam o yahi jettu jawama o yahi omone yaha jettu jawama munelen yonent bi du tekki safara sama loxo makoy takkat nela do itata jeyngol e jungam ngombi da habitalum ko jeyngol ita don ñaata senegalay ño takalam ci xalé yu goor yi ñaata xalé yu goor ñoy tak ay jaaro nopp ñaata xalé yu goor ñoy wacce tube yi ñaata xalé yu jigeen ñoy genn seen ween way weenu jigeen walal ween motax ween yi genn nit ku bax du ci namp mu lan mo ci namp mbeur rappeur simbkat bubu golo gaynde kankuran chakaba lo rek la jigen ñi jur tax parce que wén yi ñoy genn wén yi nampal yonenti ah dem len ngeen laaj elhaji omar fouti adama aissé dem len ngeen laaj mam jara cheikh ahmadou bamba dem len ngeen laaj mam fawad du wélé elhaji malik si ndax ñoo ñi ñi mel jigen ñi mel lañ melo ah jigen ñi ndax ni jigen ñe melon ñi non lañ mel té nak li ci graw moy ku ñom ñooñu ñep nak ñi lañ gëm nak koku jaade bakki señu bakki elhaji malik la ay feni kesse dar yop ay feni kesse mam jaara bu munul japp mam jaara budul mur karamam budul mur yaramam ah gis nga wallahi mam jaara lañ ma tudde la la wax lo ci jele kinelam bu mu yoy mam jaara lan la wax kinelam bi mu yoy mam jaara mo mesta julli mesta wirdi te ñaanul ndax wetal borom bi moko way waw legui ni ñun ay way rek lañ ci am ay way rek te li gëna dangereux wala way kat day nek ci bir soirée daana ala ñaan nak seigne touba nañu kërsel nga gis nga ay na ni ko and ak seigne touba soirée ngay nek grand théâtre lañ lay fekk ko and ak seigne touba grand théâtre lañ la wara fekk ko and ak alhaji malik grand théâtre lañ la wara fekk ana wa kër seigne touba nga gis ñu ni di ngolé ko ci bir turbine nañ wax deug yalla bi nañ wax nit ñi nañ jaamu ji yalla lolu moy deug nañ len jaamu ji yalla bay chaaxani lolu moy deug mbokk yi buñ ko ñëmé lool la buñ ko ragalé lool la da ngay dégg ñi ñi nañ ko wax té dé ñun duñ ko wax té dé dañ koy wax té dundu nañ gor gor lu jaamu yalla bay chaaxan xamné li ñi def ay fo kessa la té kuy fo nak ma dugg fi Allahu akbar di nga xamne ma khalaqna as-samawati wal ardi wama baynahuma la'ibin billahi wallahi kuy fo bañu genné la fi yobbu ci morgu be yobbu la ci armée li gas bamu xoot ñu sul la nit ñi ñi bisi di nga xamne yalla waxul won pije ayo on ala al-quran de pije wala ne al-quran ana imam bi ana imam jakka ji dama koy laaj ndax aya pije mu ngi ci alquran amu fa xam nga lan mo fa nek i'budullah ma lakum min ilahin ghayru xam nga lu fa nek wama khalaqtul jinna wal ins xam nga lu fa nek wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasul lutakh an i'budullah lol mo fa nek nañ leen goor goor lu mbokk yi. Ñeenteel an yazama al Allah an yauda, loolu la laxdari di wax, wa surutu tawba annadamu ala ma fat wanniya ala yauda ila zambin fi ma baqiya min umrihi wa an yatruka al ma'siya fi saatiha in kana. Loolu ma laxdari jàngale, loolu donc la cheikh bi indiwaat yi, loolu mooy sarti tuub nga dogu. Wax na ko léegi al azmu wal hazmu, wax na ko léegi mooy dogu te takku. Dogu gaay, xoolal gaay ni ñuy dogo di dem géej gi di dee. Da ngay dégg ñu ne barsa wala barsak di dogu di dee, ci lan? Ci ay caaxaan. Noonu ngay waxee ne dogu dee, wala kee taxaw naan alal ju bari wala bàmmeel bu sori, tee ngaa dogu noonu ci jaamu yàlla. Te ndeysaan, suñu jaamu yàlla yëpp luñ ñu ci dig xaalis dañ koy mokkal, dañ koy mën. Kenn ci ñun fi tey buñ ko ne woon ñaan bii bis boo ko ñaanee doo ñàkk xaalis, bis bu nekk yaa ngeeg 10,000 da nga gis waa ji mokkal ñaan bi. Suñu benn booy dafa xaw a feebar, moor wan day ñëw ne la kaay am naa benn ñaan boo xam ne boo la ko joxee rek da ngay am xaalis. Ma ne ko moor, te nga ko jox sa bopp. Mu ne xam nga Saad ibn Abi Waqas, ñaanu xaas Saad ibn Abi Waqas, danga may jox dara rek, ba ma joxee rek ma jox la. Dañ ko am moor, man dinaa la jox, d' accord naa dinaa la jox, waa nag léegi yow lu tax ñaan boobu defoo ko pour nga am xaalis? Ndeysaan, Saad ibn Abi Waqas moo gisoon yonent bi ñaan rek yàlla may ko. Yàlla yonent bi moo yëkkati woon loxo rek daan ne allahumma ahdi umma saad, yàlla yal na nga jubal yaayi saad. Saad dem seen kër rek yaay ji ne ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah, rek Saad kontaan daw ñëw ci yonent bi ne ko yonent, gis naa ñaan nga yàlla nangu, damaa bëgg man tamit nga ñaanal ma, su ma ñaanee rek yàlla nangu. Yàlla ne ko yonent bi ne ko Saad, a turidu an takuna mustajabu daawa, mu ne naam. Mu ne ko atib mataamak, li ngay lekk na dagan. Da ngay gis ku woor ba ngoon di doge cigarette, woor ba ngoon. Bi waa ji ne allahuma laka sumtu rek, nee na cigarette bi taf commencé, fii booy journée bi taw day taw la day commencé. Mais naka la nit di woore ba ngoon di doge lu aram? Kii oustaz wax na ko léegi ay cigarette, yàlla indi na la bunt pour nga bàyyi ko. Xoolal fajar ba léegi tuxoo, kon kay jaar fa. Mais non, parce que cheytaane mooy ñëw ne la déedéet booy demal nga jënd, nga ñëw jënd sex. Bi nga sexee mu ne la jëlal almet bi taalal, nga taal almet bi ne toskare lay wax, toskare nga teg ne yàlla mooy naa la fur. Yàlla ne yaa ko wax nga ni sikki sàkk nekku ci. Mu ne la signal nga ni nii, mu ne la tamponel nga teg ci suuf écrasé. Bindal tur bi cigarette, bind ko ci arab cigarette. Signe bi lan la? Sikk. Signe bi sikk la. Kaaf gi kéeféer, raa gi réewande, yaa gi yàq, taa gi tësay bokk. Bind leen ko cigarette, bind leen. Siin gi sikk la, kaaf gi kéeféer la, raa gi réewande, yaa gi yàq, taa gi tësay bokk. Ku tëwul say bokk doo ko def. Ku ko fi def da ngaa nëbbatu sa papa ba màgg. Paa yi tux fi yëpp dañ doon nëbbatu seen papa ak mère yi tux fële. Ab jigéen ñi nag dañuy tux di. Jigéen ñi dañuy tux. Gis na waaw. Dañu ne léegi li tux ci jigéen ñi. Voilà, oustaz nee na esthétique yi mujj yi dañu ne jigéen ñi tux léegi ñoo ëpp góor ñi. Waxuma sax jigéen ñi tux cigarette, waaye jigéen ñi pon la ñuy tux. Naan moo gën a dëgër, bu dëgër bi nañ ko góoral. Waaw, dañ koy góoral fuñ jëm su jigéen demee bay tux. Allahu akbar. Waay waa Sénégal, yéen waa Sénégal, tey ñu dellu ci yàlla. Mbokk yi, xaamis juróomeel sart ci tuub, an yandama ala wuqihi fi lmoxaalafa. Nit bu defee bakkaar na gaaw tuub rëccu, bu doon lu mu def ci bopam la nako dindi ñaata jigen ngeen xam yu deewale mes ñaata ben jigen buy sang jigen ñi Touba neena lele ñu ñew ne e way soxna ci dindil ñu mes yi lele ñu ne dindil ñu emay bi mu ne way man xéssal wéma jaaxal du dañ mukk yalla bimu lay bind yaangi ñuul nga dem alakhirah yaangi xéss te yalla wax na ci alquran ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ay suratin ma sha yalla neena ni nga mel ñu ne amune man la neex fi ay sura ma sha rakabak ni nga mel man yalla man non na man nexe ma def la non yow nga ni do mel non fo nga xes fo nga am kawar gu guddu fo nga ndjol fo nga genné sa yaram fo nga nek tubab wolé nga topando julini nga ni man dama bëgg topando tubab ngay changer sa yaram di changer ba changer sax aïcha biñ la tudoon wala khadija biñ la tudé won wala maryama biñ la tudé won wala mustapha biñ la tudé won wala malik biñ la tudé won wala muhammad biñ la tudé won yépp nga changer ko no tudu légui no f la tudu f F. Qui te donne mal, il y a des milk là, tout quoi, milk. Quand il y a des papas, il y a des milk. Il y a des papas qui sont dans le suñu papa bi tok neena weli nga ra mu ne bo amé dom da ngay waxalé goor yi ne ki nan la koy tuddé bala ñuy changer tour bi ndax da ngay am Muhammad ñu ne M Muha Fatima ñu ne F Khadija ñu ne Dikha Milk xola Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul lañuy wax Kha ko déggu ñu ne Kha ci Sénégal Khadim Rasoul lañ ko tuddé Allahu Akbar kon legui lan lañ déssé kon mbokk julit yi juromel moy réccu bakkar yi jurom bennel moy yow mi bëgg déllu ci yalla alalu jambri yi nga yor tokki délo ko do sacc ba gijal nak ni xaarama tuub waaw jël alalu nit ñi dugg ci jakka yi yobu moket yi yobu rajo yi def lula neex tepp miru keur yi ray xaru nit ñi jaay ba am alal nak legi nak ne xaruma tuub dede da nga delo alal nit ñi nga jëlon delo ko wala nga dem balu ju len ak wa mimma yu'inu aidan ala tauba al ibtiad an ash-shuraka'il jara'im wa asdiqa'il ghafla bokku na ci li dimbali nit su toubé baga delu ci yalla moy mu soli bandi yim don andal tiaxan kat yi nga don andal bayi len fu bon fi nga don dem bayi ko muno toub am xarit yu bon ben way dafa toub toub bu sel di jang alquran dem jak di julli xarit ina dedet ki bu len ko setan ci li way nagn ko jeli wat indi wat ko ci sebi waaw sebi nagn ko branché wat ñu top waji bagn ñu def réunion pour génné waji ci lu bax réunion pour trouver solution nu ñuy génné waji ci mbax ben way né dañ koy dañuy génné sortie nagn ko génné sortie buñu génné sortie ñu pésé ko ñu bolé ko ak ay xalé jigen ñu ñew ci mom ne ko dañuy dem sorti mu ne waaw legi bu ngeen dem man nak da ngeen bëgg ma dem ñu ne ko waaw mu ne man la yu digeen do ñu ne ko dañoo bëgg suñ démé nga ñi waar nga nek suñu imam nga ñi jangal xam nga liñ wax rafet na mu japp ne mom té acca bismillah ñu jël sijaada yi def ci auto yi départ ndaysan neké dañ ko gassal kamb ndaysan ñu yexi rek premier hôtel bi ñu dal ñu ne ko fii mooy sa néeg mu dugg ñu tas néeg yi mu dugg rek fekk fa xale bu jigéen bu def yaramu neen rek kooku tëj buntu bi ne ko so waxe rek ma yuxu nit ñi ñew ñu xamne ya ma fi indi yow la fi nekkalon nga nan da nga tu tu bo dara bandi nga mu tip mu wax lu nekk ndaw si nekko mu il faut nga sey ak man mu ne waaw ndaw si dina def lepp waye dama bëgg kon nga nopi bu lu wax kenn dara après nga ubbi buntu bi ma genn fi ndaw si nekko waaw mu sey ak ndaw si ndaw si nekko fo nga nan sangara ubbi frigo bi indi mu nan mu nan ndaw si diko jox muy nan ndaw si diko jox muy nan ba mu mandi ba xamatul fu mu nek ndaw si bayiko ci lal bi dem di feggi xaritam yi andalon di len wone xaliss bi ngeen ma fayon lima don def réussir na sama liggey ka len ngeen fay ma sama xaliss ba ñom ñam ñu dajalo ndaysan nak di re nak di xakataay ñom ñam ñu ñew ubbi buntu bi ñu gis ko mu ngi tedd ñi ñew nak gis ko niko niko ndaw si futé niko yaayam juré ñu wëlbeuti ko rek fekk deena bu yag non la wajjo ju déwé non lañ ko alagé non lañ ko loré mu dem ci yalla yobale ay bakkar te tuwon na ndax ay xarit yu bon ku tuub da ngay bayyi xarit yu bon da ngay sori nit ñu bon ñi ñaarel bi moy al ijtihad fi taghyir al bi'a al ma'siya لان كل ما فيها يذكرك بالمعصي سو توبي دا ngay sori place bi nga don defé lu bon gis nga wajjo bi mi ñoo ci borom xam xam bi ne ko dama ray ñaata nit 99 personnes la ray témèr bu manké ben mu ne sëriñ bi nak suma toubé yalla dina ma bal mu ne dédét mu ray ko mu nek ñaata témèr mu dem ci kenen mu ne ko dama rayon juroom ñeen fukki nit ak juroom ñeent ma laccé ndax suma toubé yalla dina ma bal ñu ne ma dédét ma ray ki mako wax ma ñew ci yow ndax suma toubé yalla dina ma bal koku ne ko waaw hadith bi bokay wax yeen say bo waxé fi nit ñi dañuy ray dañ yaakaane waajoju dafa ragal ragalul dé dafa xam lan moy charti toub ku ñëk ki mu demone lan la alim ku mujj ki mu dem lan la faqih ñaar ñoo ñu duñu ben fa rubba muballighin aw amina samia nit dana jang yeen say ba nek borom xam xam fek degul li mu jang nga gis faqih deg hadith bi xam liko te waji moko raw motam mu ne ko sarti bi moy da ngay genn dekk bi nga nekkon fo nga changer milieu waji bi muy changer milieu di genn dekk ba di dem jëm dekk ba mu jëm bala muy yegg mu de ci dig bi ñu gis malaaka joge aljanna malaaka joge safara ñukoy xëccu ñi ne safara la jëm ñi ne aljanna la jëm ñukoy xëccu yalla yoni ben malaaka na dem atelen nan la len até mune nat len fi mu joge ak fi mu jëm fan la gëna jëgé su féké fi mu joge la gëna jëgé ngén jox ko malaaka yi safara yi ñëbu ko safara su féké dëkk ba mu jëm la gëna jëgé yalla fayna ko yéneem tuub nañu jox ko malaaka yi aljanna ñëbu ko aljanna bañu naté fan la gëna jëgé moy fa mu jëm mu daal dem aljanna kon ku tuub da ngay changer li ngay jëk changer moy yéré yi nga doon sol da ngay gis jigen bo xamné néna day sélal da yeen say dama gis xalé bu jigen koñ ba mu mur bop bi dé bayi tanki ci souf suma rusul won sax damay jaar ci digg bi rek ndax ben xalé bu jigen mom dafa def yaramu nén ba paré mur bop bi mané ko bala ngay mur bop kay mur loy muré bop bi muro sax awra ci souf naka nga nan damay sélal sa yaram nga ci biti lan moy sélal tay xalé ko gis day kolu waye xol kol yi amul ben njeriñ kol yi dara baxu ci xol meer yi ngay gis ni ñu ci bari dañ nan damay selal man kay legi no ko gisé tay mu ne man kay ah xolal waye baye ko ba mu yegg ci musique bi legi mu sanni kol gi daw dugg ci ci lang gi daal ne makbur la lu def yalla bal ko ko mbok yi so toubé da ngay changer yere yi nga don sol bu ko solati photo yi nga yoron dang koy lak da ngay gis ko xamne dafa tuub ba pare denc photo yi ba mu rafet def ko ci ben album denc ku ñew mu ne la xolal ma xol ma boy bi ma ci tolle xolal tuubo so tuubé da ngay lak photo yi ñettel moy al ijtihad fil bahsi an rifaq yuzakkirunaka billah so tuubé da ngay dem nga wëri ga yu bax yo xamne sa yo len gisé sa xel dem ci yalla yalla dana won yonent bi ulaika allazina hadallah fa bi hudahum iqtadi yalla dafa dajala yonent yeb ci kanamu sayyidina muhammad ne ko ga yu bax ya ngi ni de so bëgge bax topal ñi ulaika allazina hadallah ñe ngay gis ibrahim Musa, Isa, Nuh, Yusuf, Sulaiman, Zakaria, gayu bax yaangi ni ulaika allazina hadallah fabihudahum iqtadi yow muhammad bo bëgg bax jaaral ci yoonu gaay kon ku bëgg bax yoonu gaay yaangi non waye nga bëgg bax nga jaar ci yoonu ay balla gaay ak ay fir'auna ak ay messiek wax len turi mu ñew gennel len ma turi lolu ngay da nga bëgg bax ba fa top ci ñooñu yeen say nga dugg ben neek ben way bo xamne ndaysaan neena du dugg ci jakk ji waye bo duggé ñom messiek ñom kumba gawlok ñom baba malak ah kala ko serna be me matno ba mal bonni hande hal fularen ba mal woni annabi mabbe ndaysaan demb ak ak demb demb do gis tukulor bu jigen bu sol pantalon demb la wax de demb hanki hanki ah baba ah tay koy koy seyo min ngoni lañ len ragal yalla delu wat jaamu sunu borom waxtan bi inshallah mbok yi mang koy teunk pour baye question yi ak sunu kilifa yi li ci ñaaw ci ay kaddu mang koy jéggulu doomu adama rek mo doon wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh gonno do e karti mon on woni baba kom tanum chalki hawa Inshallah. Pan ini ramis, saya juli orang ini ramis. Allah ya maudum baba ya taral na feen alhamdulillah alhamdulillah maudum maudum ya taral na feen la ci bokko muna ko ala ala mera ya tawfu nenam dag ya ta to gamu gamu cerno kodde fek ay yeneu matu est ce que dañ ko fay koor bi do fay koor bi koor bi matna mi ngi mel la wax dañ yi wax leg leg dafa am lo xamne ben jaamu yalla bo xamne nga def bakkar bo xamne jëgëwul dara jaamu yalla ko du joxe dara jaamu yalla sa bakkar bo xamne lay bindal jërëjëf moone lam moy atté ki nga xamne dafa woccu ba jëgu koor ndax day ko dina koor gi wala da koy dox su fekke tay ko dara wala ko su fekke ko tay ko dina ko moone est ce que amna ñaan bi ñi ñaan bala ñoo dogu ak ban la waaw ñaan bi amna ñaan bu sibo allah la su so bi ka amna doctere amna ay benn borom xam xam yi ko jam waye amul nak liko te ñakul leer ndax amna liko leer waaw moone boy dog la mo gën ci nga jëk ka dogé tanar bo amul nga dox la bo amul nga set lo rek jëjëf aywa moone ki woor koo xam ne woor bi am woor wooru ñàkk pexe la day bañ waa koy ñu ne ko kii woor la gis tal la atem amu koor mu ne ndax hadis bi wér na mu ne laa yadxulul jannata waladu zina wala waaliduhu wérul lii question bi dafa ñëw ci wàllu nodd lu muy firi mu ne doomu jaalo du dugg aljanna moog ak papaam adis boo wiru doomu jaalo day nekk julit day jiite ci masa maliki nag mënu nekk imam raati mais mën na nag nekk julit di jiite mais ci mazhab malik du nekk imam raati mais soo demee ci mazhab hanbali def mën na nekk imam raati soo demee ci idamul waqil bu ibnu qayyim al-jawzi saxal na lool asalaamaaleykum wa rahmatullah. Lii ci wàllu noddu la dañoo warante kii ne bu ñu noddu dañoo war a wax ashhadu anna muhammadan rasulullah kii ne ko dañ naan ashhadu anna muhammadan rasulullah loolu ñàkk dégg arabe parce que foofu ma wasl la anna muhammadara dara du dan parce que boo kenn du fa taxa foofu du taxawaay comme da ngay jokk da ngay continue bi nga mel na ci alquran jàng nañu lu ñu tëddee idhaar ak idhaar ak ikfa ak ikla loolu dafay am sooy wax arab waqf dafay am donc foofu ashadu anna muhammadara dara du ñu wax muhammadan rasulullah kon sidda boobu nekk ci daa bi ñoo koy jàngee question bi des ci wàllu koor gi mu ne koo xam ne dafa dem ba ñuy waaj a ko comme jamono ji règle dab ko ak tes journée boobu nan la jéem koor gi yaxam day fay gis aywa kon question yi des oustaz moo ko moom ngeen jéggal ma nag man naa la gàttal tontu yi te déedéet jox ko leen mu tontu déedéet mu ko tontu jël yi aywa aywa kon sa ñu ne am na beneen question buy soxna si dafa nekkoon en état koor gu lay passé koor gi ñëw fekk ko muy nampal wóorul bële te wóorul bi la mooy atté bi ñaari weer koor ñu ngi koy xaar yi mu war a fay waaw su gënee dem tamit noonu rek parce que bi mu wóorul bële bi mu demee ba ngant bi ko tere woon woor jeex dafa war a fay comme seetaan na nag bañ a woor bañ a woor ba bi dugal su wooru tamit beneen koor rek ma fay nekkaat te daf koy fay loolu moom bu yeboo mu jóg ci depuis léegi kii dafa laaj mu ne sànq wax nañ ci waxu firaw na mais bu ñu seetloo Égypte seen équipe nationale bi ne pharaon la ñu di wax mu ne loolu lan la joteeg ci wàllu diine loolu amul relation mu ngi mel ne fii rek sunu gaynde yi nu ñu leen tuddee sunu équipe bi nationale nu ñu leen tuddee Lyon est ce que ay Lyon lañ jeex na tag mu ne lan moo tax yéen di yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam tere gaaw a mer parce que musiba lay indi mooy tas aduna waa ji ba mu ñëwee ci yonente bi saa sallam ne ko aw si ni yaa rasulallah ne ko laa tax dab fa karara miraran qaala laa tax dab bal sax def ko ne laysa sadidu bi sura innama sadidu man yamliku nafsahu indal ghadab jàmbaar nekkul ci bëree jàmbaar nekkul mën nit ñi di leen yenu di dóor ci suuf jàmbaar mooy nga mer mën a téye sa bopp ba doo def njaaxum waaw soo meree nga téye sa bopp yonente bi ne soo meree fekkoon nga taxaw toogal boo toogee demul tëddal boo tëddee demul demal nga jàpp ndax shaytané la té shaytané safara la jëm té safara ndox mo koy fay motax su lu upp so méré bo jappé rek fiix ku nek nako essayé so méré rek jël satara nga japp da ngay fiix normal mune lam moy até surnom comme bien la waxan surnom baxul alquran moko téré wala tanabazu bil alqab bisa ismul fusuq ba'da aliman wa man lam yatub kep ku fek tuddu mohammed nga nan ko lemzo am nga bakar bu reuy kep ku fek tuddu mustafa nga nan ko taf am nga bakar te yalla def ko tere def ne bu len ko wax yalla ne kep ku deg lolou tuubo yow togn kat nga benen bi moy tour bu rafet yonent bi def ko beggon ba pare même tour bi lour su rafeté rax dañu bëgg sokay wo nga neexal ko xam ngeen aisha dafa neex waye yonent bi da doon tok ba tiag mu bëgg neexal aisha mu ne ko ya aish yon do neexal tour kon nak julit dañ ko wara wo ci tour bu rafet ay wa mu ne lan moy até sapu xam xam ak est ce que nit ki dañ am ar du na né man faata nak may jangé xam xam amul az bo xamne nit dina ko passé yonenti bi muy jang ñaata at lam tak na soxna yor keur yalla ne ko dama nga jangi benen bi moy diine bi kuko bëgg dund fa nga jang man arada dunya fa alayhi wa man arada al akhirah fa alayhi wa man arada al ilm fa alayhi bil qur'an ومن اراد قران ف ومن عرف قران عرف ربه ومن عرف رب دعا اليه ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين القران بعد بي نك واتي لان لا اقرا اقرا موي لان جانغال كون نيت داي جانغ بال صاح يونت بي الله مكن ربي زدني علما كون جوليت دا فورا جانغ خم خم امول از من المهدي ilal lahdi fi nga juddo ba fi ngay dewe bis bu nek da nga wara jang bis bu nek da nga wara yok bis bu nek ba kero ngay duggu bammel ay wa kon da na question yi bi jëfna yexi ki na modna kon li defo ci sun programme moy bude amna ay yenen atati day bugu talé ma ngi ci assistant de monsieur Abdallah Ali bu ñak ñaw na ci sal walé do sal bi nek suñu papa oso ke bismillah bismillah ak kilifa yépp bu ñam dal bo ci sal bismillah السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته yirindu ene kaade diine mo men non den ngol ko e dewa Allah musibba wa hali nani won de yimbe we ala kre tagira so wana yirindu Allah tabaarak wa ta'ala dum don non ala dum be tagira bismillah e poti mo ti haa dum be tagira ko allo goto jiyan na mo dire wa kase ma ngi ma wuti wa dama nek ci ben conférence wa wi allah yi wana khalaqul jinna wal insa illa liya'budun allah yi wana min dabbati illa ala allah rizquha allah tadira ni be so wana ene dem kala kala nebo wala kala bu dini fitta no kala ko ba e do leji ko allah digi wurna mo allah digi arfiqi mo o wi haare ko non non ko tadira ko mo wala ko jogana ko ko yata o ki o yalu neto sa long sa mai kuri jarani ko ari hatta ko yalu neto ma dama mo uri alla ini jogini ni uri ram ko alla safi edo mako ko kono yore uru kanko yo pero to pero lo kadi huri wa wa sedu de gaga ganda o yes enan wo pero se ala ko nando kumo reni ko gandula tau ko halte ko nuksar di nani taw ala hanan de gumi taw ko angare wallahi taw ala hanan de kon so wadira ma kasse do du fam on way rew en halam hay ko honga ko wol hum du mo wax ko wa wa fatiha sim en defi ni djul en en djul ba tan sa dina ye fay men ngam den ala ko tan dum so may dine o kay en ko en ko to na ti ladi ke maw me dir mu be woni hon no kala en go en ma ko en pou di fay men kon hay go en ma dum tan ye kala en ma be mo jada wuro du finchi o wala do jiyado sa yati da magallo mo jama wi funai ko kelle di dine ni fof fof fof haray onno wadde hollima ko non fodda waye neddo alhalima buri wawde jangidde e kongol ma neddo wonno waye o baya wano jerani ko mo wima wani wani wani neddo sandiki ni hitama on juurdi jamma e nyaaw juurdel joodi ko on juuda ceno sayen mo tanni da war man ganda ko buru yi bala be kel da en basa buri do wayma ka dum en buri do wori mo kanyi buri do wori mo ma tan e wori kunde ci suba gi medina la ci ngone gi mo nek bu pikine bobu assalamu alaykum samini ba fo inde mum e todem vraiment min betima conference mo sa fayo chagamu ka de min jatta oustaz wala ke min en tagge min jori ta di conference mo ngala ka de min ko dum halj min ko dum renaji tani ba conference le 11 mai tok siège la même Yeli Badia, Pékin. 11 juin, Yeli Badia, pikir wala kon baaxu inshallah oustaz alhadji seydi kon fokk ni ma len ebit ala fokk mo ngi jeji jemo kala baaw nga def bismillah la ci hadi ma ma leral fofu rek moy conférence dimanche bobu du dimanche la wa dimanche ñaari conférence la ci suba gi medina lay nek bama julli tisbar ma doga ñew ci ñi pour ku bëgga dem ya tilen ñaari medina ci suba gi fofu lañu am conférence midi bañu julli tisbar ba 3h inshallah ñi doga ñew ci mbokk yi pour ñu bëgga dem inshallah bu dee dañu am na yeneen ñoo la jël tablo wala améri oumaraay ñoo ñu déggoon ay tablo yu gërëm yi ñu war a gërëm ñëpp ñi fi teew suñu ñaar oustaz yi ñoo ngi di sant de gërëm seen disponibilité parce que dañ leen kaa wax rek wax dëgg yàlla jafeel na ci dara ñoo ngi leen di sant di leen gërëm waaye nag lépp dañ koy delloo kii parce que wax dëgg yàlla ñun tey ko saa rek jaxoñ sëseer yi ñu sañere joxoñ suñ si rek ñu toog kii moo ñu jàngal ñu kon association Shababul Islam xale yëpp ñoo ngi sant di gërëm ñëpp ñi def déplacement ñëw si bis bi di ñaan yàlla yàlla na leen yàlla fay di ñaan yàlla yàlla na leen yàlla fay sàkku ci yow dem ñaan yàlla ñu ñaanal ñu yàlla dëgëral suñuy tànk parce que dafa am bëri nañ ko gën a jëy te li ko sax waxee ne ko cheytaan dafa na dina toog ci yoon bi kon ñoo ngi leen di ñaan ñoo tam ñu ñaanal ñu yàlla musal ci cheytaan boobu mu demee nii di sant di gërëm tamit suñu waa yu mbaaloo ndax sànq wax dëgg yàlla dimbali nañ bu baax suñu bàbba mbaal jàppale nañu sànq bu baax a baax ba sa xawee am tuuti retard di gërëm tamit waa quartier bi lu ñu fi yëkkati rek ñoom ñëpp dañ fiy jàpp imam yeeg delle quartier ak ñi fi dëkk ñëpp dëkk noo yëpp ñoo ngi leen di jégalu dem ci transement bi xëy na nit ki ñi bis war a toog noppalu dimanche naam nga takk say rajo di wax dañu dañ ko jégalu rek liñ ci bëgg nag mooy defaat suñu papa yi fi déplacé ru na ñu ngi di ñaanal yàlla yàlla na yàlla dëgëral yokku wér gi yokku fan yi ñu yàgg ñoo buggee suñu yaay yi nekk fële tamit ñoo ngi leen di sant di leen gërëm bu baax yàlla na yàlla def ay xuma ci ñu bokk ci wóoru ay ñi insha allah kontaan nañ bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.